وہی ہے اور اس کے بعد حدیث. تو حدیث کے بارے میں کیا کہا تھا کہ حدیث کیوں ہے؟ حدیث یہ ہے کہ ان کے یہ آیت آپ نے جو پڑھی تھی اس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت ہے یہ پرویزیوں کی توڑ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں گے وہی جو ہے, اگر وہ محفوظ نہ ہو تو پھر آگے جو ہے وہ بات کیسے ہو؟ کیوں توڑ ہے جی رضی اللہ صاحب, یہ آیت کیسے توڑ ہے؟ تو یہ بات کہی گئی جی, بات یہ کہی تھی تو کوئی ذات میں مجھے آواز گزرا کہے تاکہ سب کو کہ کون کہے بات, کون کے بولے گا کہ بڑے ان کی آواز میں مولوی صاحب بولے جی. تو بچے الناس میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ قرآن کی تشریح جو ہے یہ آپ کریں گے یہ وہی خفی کے ذریعے سے ہوگا, جس کو وہی خفی کا لفظ نہیں بولا جس کو ہمارا کہتے ہیں, جو لفظ بولا ہوتا ہے اسی کو بولنا ہوتا ہے جی, جو لفظ میں نے بولا تھا اسی کو بولنا ہوتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کا جان ہے کہ میں کیا کہتا ہوں, آپ کتنا اس کو کہتے ہیں کتنا بول سکتے ہیں, بول رہے ہیں ماشاء اللہ. اور کوئی بولے جی. حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی تشریح کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریح بیان فرمائیں وہ اگر آگے محفوظ نہ ہو تو پھر کتاب نازل کرنے کا اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تشریح محفوظ ہوگی تو کتاب کا آگے بیان ہوگا اور اس پر عمل آسان ہوگا, اس لیے جس طرح کتاب محفوظ ہے اسی طرح تشریح بھی محفوظ رہے گی, اور وہ تشریح اور کچھ نہیں ہے بلکہ حدیث ہے, اس لیے اس میں پرویزی مکارا تھے. بات ایسی ہے جیسے ورثہ بن کر چاہیے, ٹھیک ہے نا, آپ اس پر لانا پڑا کہ اگر تشریح نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے, تو یہ بات ایسے ہی ہے اگر تشریح نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث مسلسل قرآن پاک کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے. اس کو لکھا مفتی شفیع صاحب نے مارک القرآن میں, جتنی قرآن پاک کی آیتیں منسوخ ہوئی ہوئی ہیں, تلاوت میں ابھی ہے لیکن منسوخ ہوئی ہیں, اس کا پتہ ہمیں کہاں سے چلا ہے؟ آدھی سے چلا ہے. اس وقت کے رجم کے بارے میں پرویزیوں نے زہلک کے دور میں یلغار کی سنسار کرنے کی سزا کے بارے میں, اور ہم نے کہا کہ سنسار جو قرآن پاک میں نہیں آیا ہوا ہے تو اس کے لیے پھر حکومت نے پیٹرل شریف کورٹ میں دلائل کے علماء کو بلایا, اللہ کی شان کے دلائل کے لیے ہمارے حضرت شیخ جن سے ہمارا بیل کر الگ تھا مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو انوارات سے بھرے, ان کا انتخاب ہوا. تو کسی دینی سیاسی پارٹی کے مولوی صاحب نے کہا کہ قرآن پڑھنا تو اس کو آتا نہیں ہے اور اس کا انتخاب کیا نہیں, میرا کیوں نہیں کیا انتخاب, میرا انتخاب کیا نہیں, اس کا کیوں انتخاب ہوا ہے؟ تو واقعی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانے زمانے میں تجوید کا درواز نہیں ہوتا تھا, قرآن پاک پڑھنے کا تجوید کا رواج نہیں ہوتا تھا, تجوید کا تو کچھ اب رواج ہوا ہے. ابھی بھی جب ہمارا حافظ صاحب نماز پڑھ رہا تھا اس کے برد دعا میں جو سکتہ کیا, یہ سکتہ تجوید کے مطابق کتنی سختی ہے, لہن خفی ہو گیا, اس سے ہو گیا نا لہن خفی, اس نے پڑھا غلط دعا, اس نے سکتہ کر دیا, اتنا سکتہ نہیں تھا. تو تجوید کی تو اتنی باریکیاں ہیں. خیر وہ واقعی قرآن پاک پرانے زمانے کا پڑھا ہوا تھا, اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی نے اپنی کوشش کر لی پھر ہمارے سے جگہ پہنچ گئی کہ اب وہ سیکھ نہیں, اب آگے نہیں سیکھ سکتا, تو جیسا پڑھ رہا ہے ایسے ہی اللہ کو قبول, کیونکہ نیت اس کی درست ہے, چار کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوڑھے بوڑھے جو تھے اسلام قبول کرنے والے مختلف علاقوں کے عرب آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی زبان میں تم نہیں پڑھ سکتے, تو انہوں نے کہا کہ آپ جس جس حرف پر جس جس ترتیب پر پڑھ رہے ہیں اسی پر پڑھیں, یہ قرآن سب احرف پر نازل ہوا ہے, تو لہذا ایک علاقے والے ود دہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, اس طرح ہی پڑھ دے ود دہے واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی تے ہے ما اندلنا علیہ السلام تشکے, تو اس کے پڑھنے کا طریقہ